Chcecie więcej? Reaktor wytrzyma? Zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką. Zaczynamy nadrabianie. Audycje autorskie. Fachowy komentarz. Twory osobliwe, tak to ujmę. Na Państwa playlistach. Międzygatunkowa plugawość. Która nawiązuje też do takiej duchologii. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Jest czwarta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. A to czas, coś mi świta w Trójce, oczywiście między czwartą a szóstą jesteśmy z Państwem. Dzisiaj Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Mamy środowy poranek, 29 dzień 2025 roku, czyli cóż, styczeń nam się kończy. Szybko płynie ten czas, muszę przyznać, no bo całkiem niedawno witaliśmy ten nowy rok, do którego zapisu trzeba się, myślę, że w niektórych przypadkach, zwłaszcza podpisywania różnych dokumentów, jeszcze trochę przyzwyczajać. Wschód słońca o godzinie 7.23 będzie miał miejsce, słońce zajdzie o 16.15, no i dzisiaj między innymi Aniela, Bolesława, Bona Ewangelina, także Ismena, Waleriusz, Welisława, Zdziesław, Zdzisław, Żelisław, Maur, Papiasz, świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Za chwilę sprawdzimy, jaką pogodę nam zaserwuje ta środa, ale zanim to nastąpi, to Obywatel GC jako to pierwsze nagranie, które po godzinie czwartej się pojawia, zabrzmi na naszej antenie. Nie pytaj o Polskę, to jest utwór klasyczny, legendarny, kultowy i dobrze, że możemy w taki właśnie sposób rozpocząć ten nowy dzień. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Nie i budzić się. Dlaczego jestem? Nie pytaj o Polskę i obywatele GC. My zapytamy o pogodę. Dzisiaj we środę zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, okresami małe, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach również śniegu. Dziś maksymalnie na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie i miejscami w rejonach podgórskich do 10-12 stopni na południu i południowym wschodzie. I to właśnie południe i południowy wschód będą tymi najcieplejszymi miejscami na mapie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty na wybrzeżu i w rejonach podgórskich w porywach około 55 km na godzinę. Taka prędkość południowo-zachodni i południowy. I jeszcze to ciśnienie, które jest bardzo ważną informacją dla wielu osób. W Warszawie na barometrach w południe będzie 995 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia, co powinno dobrze wpłynąć właśnie na nasze samopoczucie. Środa, 29 dzień stycznia, 8 minut po czwartej, a Manic Street Preachers w radiu. Yeah. daleko przez 12 godzin. Nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Żurawie Origami Mela Koteluk, płyta, która ma, uwaga, już 11 lat, bo została wydana w 2014 roku, aż ciężko w to uwierzyć. Album Migracje, czyli drugi studyjny album Meli Koteluk i Żurawie Origami, to był trzeci utwór na tej płycie. Jeden z tych singli, który promował to wydawnictwo. Fastrygi także, to też jest utwór z tej płyty sprzed 11 lat. Mela Koteluk, jedna z tych trójkowych artystek, która szczęśliwie nie porzuciła nagrywania 11 lat temu, cały czas dostarcza nam nowe płyty, bo po migracjach i migawka, i astronomia poety, czyli Baczyński, także Harmonia, to jest album, który został zapowiedziany na 7 dzień marca 2025 roku, czyli nowa płyta już tuż, tuż. My labor is no easier, but now I know I'm Uriah Heep i Lady in Black nieprzypadkowo pojawia się na antenie Trójki, bo zaczynamy kalendarium muzyczne między czwartą a piątą. Mamy taki zwyczaj. Dzisiaj urodził się David Byron, to znaczy konkretnie 29 stycznia w 1947 roku, ale możemy przyjąć takie założenie, jeżeli cofniemy się odpowiednio w czasie. Wokalista, pierwszy wokalista formacji Uriah Heep, który niestety został zmuszony do opuszczenia zespołu z powodu problemów z alkoholizmem. David Byron, czyli David Garrick, przyszedł na świat, przypominam, 29 stycznia. Zmarł 28 lutego w 1985 roku w wieku 38 lat. Człowiek, który był obdarzony charakterystycznym, silnym głosem o rzadko spotykanej skali oraz taką sceniczną charyzmą, która sprawiała, że był takim naturalnym frontmanem. Kolejna data z kalendarium to rok 1964. Tego dnia urodził się Roddy Frame, wokalista, gitarzysta i autor piosenek formacji Aztec Camera. Coś mi świta w Trójce, Aztec Camera Oblivious to już za nami. Wszystko oczywiście związane z kolejnymi urodzinami Roddy'ego Frame'a. Podobnie zresztą kolejny utwór będzie skojarzony, również urodziny. Adam Lambert świętuje, rocznik 1982 z 29 stycznia. Piosenkarz, autor tekstów i aktor przy okazji, który stał się nowym głosem formacji Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. Adam Mitchell Lambert, tak podaje źródło, 29 dzień stycznia, rok 1982. Artysta, który urodził się w Indianapolis, piosenkarz, autor tekstów, aktor teatralny, który zaistniał w takiej powszechnej przestrzeni dzięki udziałowi w programie American Idol. Zajął tam drugie miejsce. Potem był czas debiutanckiego albumu Lamberta For You Entertainment, który ukazał się w 2009 roku, czyli właściwie zaraz po edycji. No i potem od 2011 roku właśnie współpraca z brytyjskim zespołem Queen, formacja Queen plus Adam Lambert, no i We Are The Champions to jedno z tych nagrań, które są efektem tej współpracy, no i też przy okazji tak zwanym załącznikiem urodzinowym, ponieważ Adam Lambert świętuje dziś ten wyjątkowy czas. Mamy jeszcze jedne urodziny, tym razem Brytyjczyka, Rag & Bone Man, tak się właśnie nazywa człowiek, który właściwie w dowodzie ma Rory Graham. Rag & Bone Man to pseudonim sceniczny, wokalista, piosenkarz, autor tekstów, który przyszedł na świat 29 stycznia w 1985 roku. Put me in your pocket and ride. Nobody might even be better, might be forever. Put me back together, you do it however. W ramach naszego środowego porannego spotkania w Coś mi świta w Trójce, kalendarium muzyczne Rock and Bone Man dziś świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Teraz 33 minuty już właściwie po godzinie 4 i kolejna data, tym razem smutna, bo 29 stycznia w 2015 roku w wieku 61 lat zmarł Jan Skrzek, czyli Kiks, muzyk i kompozytor bluesowy. Jego starszym bratem jest Józef Skrzek. Słuchaj ci jak Jan Kicks z Krzek, którego dziś wspominamy. Również 29 stycznia w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych zmarł Hilton Valentine, czyli współzałożyciel formacji The Animals, no i twórca tego najsłynniejszego gifu. Riffu gitarowego. Gif to coś innego. Natomiast ten riff to fragment muzyczny, którego uczy się właściwie każdy początkujący gitarzysta. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was Na językach i Kaja za kwadrans godzina piąta. O piątej oczywiście pierwszy serwis Trójki, czyli najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata, także prognoza pogody obowiązkowo, ale mamy jeszcze trochę czasu, dlatego Nirvana About a Girl w wersji bez prądu pojawia się teraz na naszej antenie. Take advantage while you hear me out to try.